ko amo haka ne fa na zamo ni ba ni kan kamo kyauta da mun damo wallahi ban wucewa kyauta ka zan amo azatuna ban sauya karatuna azatuna ban canza bukatar da ni asani na ban canza kiɗan